เรื่องวิชาภาคิยธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกระผมขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณทุกๆรูปทุกๆองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกระผมขอแสดงความเคารพและนับถือเพื่อนสาธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายทั้งนวกะมัชฌิมะทุกๆรูปทุกๆองค์ด้วยความรักความเคารพและนับถือยิ่งขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าเนกัมมจารีเนกัมมจารินีผู้นุ่งขาวห่มขาวผู้ติดตามคณะกองวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทยทั้งหลายตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่ได้มาร่วมสนับสนุนทําบุญสุนทรทานอุปถัมภ์อุปถากคณะกองวิปัสสนาจารย์เคลื่อนที่แห่งประเทศไทยครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้จะเอายังไงดีจะใช้สรรพนามแทนตัวอย่างไรทั้งหมู่เพื่อนสะธรรมิกก็ดีทั้งครูบาอาจารย์และญาติโยมพุทธบริษัทเนกัมมจารีเนกัมมจารินีชีพรามพ่อขาวแม่ขาวเยอะไปหมดเลยกระผมมารู้สึกเป็นสิริมงคลและก็ดีออกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่หมู่เพื่อนสะธรรมิกตลอดทั้งเนกัมมจารีเนกัมมจารินีชีพรามตลอดทั้งกองวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทยบางส่วนที่ได้มาร่วมในกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลในวันวิสาขบูชาและเป็นวันซึ่งเป็นวันเกิดของกระผมของอาตมาด้วยเกิดตรงกับวันนี้พอดีและก็ชื่อว่าท่านทั้งหลายมาร่วมในงานวันเกิดคือมาช่วยกันถือศีลอดอดข้าวอดปลาฉันแต่มังฉันแต่น้ำฉันแต่พวกวาตาภโคเป็นลมเป็นอาหารกินลมเป็นอาหารกันตลอด24ชั่วโมงในวันนี้ก็ชื่อว่าท่านได้มาให้ของขวัญได้มาปฏิบัติบูชาได้มาเพิ่มพูนบุญญาบารมีได้มาใส่ปุ๋ยให้พระพุทธศาสนาเราถือกันว่าวันนี้เป็นวันแม่วันแม่ของพระพุทธศาสนาเราไม่ได้พูดถึงวันแม่แห่งชาติคือวันที่12สิงหาถ้าไม่มีวันวิสาขะวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วฉะนั้นจะมีวันมาฆะวันอาสาฬหะต้องถือได้ว่าวันนี้เป็นวันของพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหะเป็นวันของพระธรรมวันที่พระองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกและก็ก่อให้เกิดมีพระสงฆ์และก็มาถึงวันมาฆะนั่นเป็นวันของพระสงฆ์วันแม่จริงๆของพระพุทธศาสนาคือวันนี้วันนี้เรามาทำบุญวันแม่ให้แก่พระพุทธศาสนาด้วยอย่างไรก็ตามการบรรยายในวันนี้มีหลายฝ่ายที่มารวมกันแล้วก็ขอร้องทำหนังสือขึ้นมาบอกว่าขอให้พูดเรื่องวิปัสสนาขออนุโมทนาสาธุการมันสั้นดีนะวิปัสสนาความจริงเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ควรพูดเป็นสิ่งที่ควรจะฟังกันควรจะทำความเข้าใจปัจจุบันนี้พุทธศาสนาของเราได้ล่วงการผ่านวัยมานาน 2,539 ปีหลังจากพุทธปรินิพพานพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองและอุบัติขึ้นในโลกที่ชมพูทวีปคือประเทศอินเดียในขณะนี้ปากีสถานเนปาลบังคลาเทศประเทศต่างๆรอบๆภูเขาหิมาลัยเชิงภูเขาหิมาลัยเนี่ยเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาแต่บัดนี้ก็ล่มละลายจากจิตจากใจของมหาชนเถรนั้นแล้ว พุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมากมีผู้คนนับถือมากต่อมากสมัยนั้นคงจะได้อันดับหนึ่งของโลกกระแสทานแห่งพระพุทธศาสนาไหลบ่าจากชมพูทวีปข้ามภูเขาหิมาลัยไปทางนู่นไปทางจีนไปทางทิเบตไปทางอัฟกานิสถานทางรัสเซียซึ่งผมเคยไปรัสเซียมาเมื่อปี2524หาจำได้แล้วก็ยังเคยเห็นซากหลายแห่งถามก็บอกว่าเป็นซากของวัดพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นพันๆปีมาแล้วแล้วก็ทางจีนทางมองโกเลียทางญี่ปุ่นทางไหนตัวไหนลงมาทางพวกเราสายเถรวาทก็มาถึงไทยลาวคาเมนเวียดนามศรีลังกาพม่าเพื่อนบ้านบ้านพี่เมืองน้องของเราบัดนี้ก็อยู่ในสถานภาพที่น่าเป็นห่วงพุทธศาสนากำลังเจ็บป่วยไข้สุดโสมค่ำค่าลงไปตามการเวลาตามเหตุตามปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงทางสถานภาพทางสังคมทางเศรษฐกิจทางการเมืองก็นำซ้ำเติมทางการศึกษาแผนใหม่วิทยาศาสตร์เข้ามาวัตถุนิยมเข้ามาอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงและก็น่าภูมิใจก็คือทั้งเป็นห่วงทั้งภูมิใจก็คือพุทธศาสนาในประเทศไทยของเราเริ่มตั้งแต่อาณาจักรอ้ายลาวที่เราได้รับพระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้าโจหัวขุนหลวงเมาขุนหลวงเมาพ.ศ.600กว่าๆหรือจะย้อนยุคลึกลงไปในรุ่มน้ำเจ้าพระยาสุวรรณภูมิตอนนี้ตั้งแต่สมัยพ.ศ.สัก200กว่าๆประมาณเกือบ300ฟังกยานาครั้งที่3พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นที่ทราบกันดีอยู่มันมีเชื่อเผ่าพันธุ์พุทธศาสนาตอนนี้ก็มีแล้วเมื่อคนไทยอพยพมาจากทางเหนือตั้งแต่ล้มละลายจากการลุกไล่บุกรุกจากผู้มีอำนาจผู้มีกำลังมากกว่าอพยพโยกย้ายมาตามลุ่มแม่น้ำของลุ่มแม่น้ำสารเวนลงมาสู่ลุ่มน้ำเจ้าพยาเราก็ได้มาพบกันต่างฝ่ายต่างมีพุทธศาสนาในหัวใจทั้งไทยใหม่ไทยเก่าไทยน้อยไทยใหญ่ไทยใหม่ไทยเก่าไทยเดิมก็ล้อมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ช่วงเวลาอันสั้นนิดเดียวเพราะพุทธศาสนาแท้ๆหรือจะย้อนยุคลึกลงไปตามตำนานอุรังคธาตุอุรังคนิทานการสร้างพระธาตุพนมในรุ่มแม่น้ำโขงพ.ศ.8ก็ได้อาศัยสถาบันพระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินทั้ง5พระเจ้าสุวรรณพิงคานพ่อเมืองน้องหานสกลทวาปีพระเจ้าจุลนีพมทัตแห่งจำปาพระเจ้านันทเสนสีโคตรปูนพระเจ้าคำแดงแห่งจุลละกุมภวาปีและก็พระเจ้าอินทปัฏฐนครเราจะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นี้เป็นสถาบันที่โดดเด่นที่นำพระพุทธศาสนาให้เจรัง ยั่งยืนบนคาบสมุทรอินโดจีนในพื้นแผ่นดินไทยในดินแดนสุวรรณภูมิแหลมทองนี้สุดท้ายประวัติศาสตร์หลายนครหลายราชวงศ์หลายราชธานีหลายยุคหลายสมัยได้มารวมตัวเป็นไทยเป็นประเทศไทยที่เราอยู่ปัจจุบันค่อยๆล้อมลงมาตั้งแต่อาณาจักรอ้ายลาวหรือไปถึงน่านจ่าน้องแซตะลิฟูทะเลสาบเออไหน้องกระแสแสนยานแล้วก็ค่อยๆตะล่อมรวมเข้ามามาถึงโยนกเชียงแสนมาถึงล้านนาล้านช้างสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ไม่มีโอกาสที่เราจะได้พลากคนของเราจากพระพุทธศาสนาและไม่มีโอกาสที่พุทธศาสนาจะพัดพลากจากจิตใจของชนชาติไทยมารวมเป็นไทยปัจจุบันสิ่งที่โดดเด่นที่เราเห็นมาที่แยกกันไม่ได้ก็คือราชศาสตร์กษัตริย์หรือจะขยายออกมาก็ว่าราชรัฐรัฐราชศาสตร์กษัตริย์จากประเทศรวมกันขยายออกมาเห็นส่วนๆที่เป็นเซกชั่นที่เป็นแผนกเป็นแฟกเตอร์เอามารวมกันก็จะเห็นราชศาสตร์กษัตริย์ราษฎรประชาชน ศาสนาและพระมหากษัตริย์ร่วมกันเป็นบ้านนี้เมืองนี้จนมาถึงวันนี้ล้มลุกคุกคานเพื่อนบ้านของเราก็บางประเทศก็ล้มละลายหายไปจากความรู้สึกเลยสำหรับพระพุทธศาสนาแต่เมืองไทยของเราไม่เคยขาดตอนแม้จะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยราชธานีเราก็ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแม้จะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนราชวงศ์แห่งพระมหากษัตริย์พุทธศาสนาก็ยังจบแต่ถ้าหากมันจะมีอันเป็นไปก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งไม่แน่ใจนักถ้าหากว่าไม่มีพระมหากษัตริย์มาทรงค้ำประคองพุทธศาสนากระผมอาตมาข้าพเจ้านี้มีความรู้สึกหนักใจประชาธิปไตยเฟ้ออย่างทุกวันนี้การปกครองมันเฟื่องการเมืองมันก็ฟุบสังคมมันก็เฟ้เศรษฐกิจมันก็ฟ้ามมีศาสนาก็ฝ่อนมีหลายลัทธิมีหลายยี่ห้อเข้ามาเหมือนหนอนเข้ามาฟ้อนเฟ้พุทธศาสนาโดยในนามเป็นพุทธแต่มีอะไรแปลกๆขึ้นมาเมื่อการเมืองไม่มั่นคงการเมืองฟุบสังคมเฟ้เศรษฐกิจฟ้ามแล้วศาสนาก็จะฟ้อนเยาวชนก็จะฟุ้งไม่มีใครควบคุมเยาวชนได้ไหลไปตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์รัฐธรรมนูญฟังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะฉีกทิ้งตั้งใหม่ความเป็นไทยก็คงจะเฟื่อยเป็นไทยไม่ได้ตัวนี้น่ากลัวนะเพราะนั้นการที่ประเทศไทยเกิดกองวิปัสสนาขึ้นมานี้มันก็ไม่นานนะเท่าที่กระผมได้สังเกตขออภัยกระผมมีความรู้น้อยมากเลยต้องปรงอบัติล่วงหน้าไว้ซะก่อนคือปรงอบัติทางธรรมไม่ใช่ปรงอบัติทางวินัยไม่ต้องอายกันดอกบอกตรงๆว่าผมเรียนจบแค่ชั้นป.4ทางโลกส่วนทางธรรมนั้นไม่มีดีกรีไม่มีอะไรเลยนะธรรมตรีผมก็ไม่เคยได้เพราะว่ามาบวชเอาเสียตอนแก่ทีนี้ท่านทั้งหลายก็มาขอร้องให้พูดเรื่องวิปัสสนาก็เลยยาวไปหน่อยก่อนที่จะเข้าสู่วิปัสสนาคือเรื่องมันยาวอะไรทีนี้เข้ามาถึงประเทศไทยได้ตั้งกองวิปัสสนาจารย์ขึ้นมานี่ก็สมัยไม่กี่ปีมานี้สมัยเมื่อผมยังเป็นฮิปปี้ได้ยินคำว่าวิปัสสนาวิปัสสนาขึ้นที่วัดมหาธาตุพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะประคุณสมเด็จปู่คือจะประคุณสมเด็จผู้ท้าอาจารย์ที่ท่านล่วงลับมรณภาพไปแล้วพูดแล้วก็สาธุคิดถึงท่านเหลือเกินก่อนที่ท่านจะมรณภาพได้มีหนังสือส่งมาที่ผมให้ไปแสดงธรรมที่พุทธมณฑลเนื่องจากผมอยู่ในป่าในดงกว่าที่จดหมายจะมาถึงข่าวการมรณภาพของท่านตอนเช้าตอนเย็นจดหมายถึงพอดี นี่คือความลำบากหน่อยตอนที่อยู่ในป่าในดงทีนี้ที่เราตั้งกองวิปัสสนาจารย์ขึ้นมานั้นก็เหมือนกับการย้อนยุคพุทธันดรพุทธศาสนาของเรานี่ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดมันจะเป็นยุคเป็นสมัยขึ้นลงๆทั้งหมดแล้วจะมีอยู่5ยุคยุคแรกที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกยุคนั้นเป็นยุคที่ผู้คนได้สั่งสมบุญญาตาธิการบุญญาบารมีเพียบพร้อมเพียงพอยุคนั้นเรียกว่าวิมุตติยุคใครได้ฟังเทศใครได้ฟังธรรมเยอะเดียวเท่านั้นบรรลุธรรมบรรลุธรรมนะยุคนั้นนะทีนี้ต่อมาบุญญาบารมีมันเสื่อมลงคือคนที่บารมีได้อิ่มตัวนั้นลดลงก็มีบารมีที่ยังไม่พอมาเกิดร่วมสมัยในยุคนี้การฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่จะเข้าใจได้ง่ายๆต้องคบต้องคิดต้องใช้สมาธิยุคนี้จึงชื่อว่าสมาธิยุคยุคแรกนั้นเรียกว่าวิมุตติยุคยุคสมาธิยุคนี้คือเข้าใจจดจำหลักธรรมแล้วแต่ยังไม่สามารถประจักษ์แจ้งละเอียดลึกคือไม่เกิดวิปัสสนาขึ้นมาซึ่งเรากำลังจะพูดถึงวิแปลว่าแจ้งปัสสนาแปลว่าทำให้เห็นวิปัสสนาแปลว่าทำให้เห็นแจ้งinside development ภาษาฝรั่งเขาบอกว่าพัฒนาให้เกิดมีชัดเจนแจ่มแจ้งภายในมันไม่ใช่สิ่งที่จะเห็นได้ภายนอกทีนี้ในยุคที่สองนี้เรียกว่าสมาธิยุคสมาธิยุคนี้คือยุคที่ไม่สามารถประจักษ์แจ้งแม้จะฟังจดจำพอจะเข้าใจจับโครงสร้างสตรัคเจอร์เอาไลน์แนวสังเขปอะไรเสร็จ ไม่สามารถจะทำความเข้าใจได้ก็ไปเพ่งพินิจใช้กำลังสมาธิขบคิดพินิจพิจารณาจนค่อยๆประจักษ์แจ้งขึ้นมาจนเกิดญาณวิถีเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นความตั้งอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเสื่อมไปค่อยประจักษ์ชัดประจักษ์ชัดประจักษ์ชัดขึ้นจนในที่สุดก็เกิดอาการไม่ยึดมั่นถือมั่นคลายความยึดถือปล่อยวางไปโดยอัตโนมัติในที่สุดก็ถึงขั้นที่ไม่ต้องปล่อยวางเพราะไม่ต้องยึดถือเรียกว่าคหณมุญญนังวีตวัตโตคือไม่ต้องยึดถือไม่ต้องปล่อยวางวุฒิปริหาริงวีตวัตโตวีตวัตโตล่วงเลยล่วงเลยความเจริญและความเสื่อมเพราะล่วงเลยทั้งการยึดถือและการปล่อยวางเชื่อฟังให้ดีนะว่าถ้าเรายังฝึกให้ปล่อยให้วางอยู่ก็เพราะว่าเรายังยึดถือเมื่อไรเราไม่ต้องยึดถือเราก็ไม่ต้องปล่อยวางตรงนี้ปัจจุบันนี้เราต้องมาพูดในเรื่องปล่อยวางเพราะว่าเรายังยึดถือนั่นเองพอเข้าใจในนั้นมันเป็นอุปกรณ์แก่อะไรกันทีนี้ในยุคนี้เรียกว่ายุคสมาธิแต่ในยุคสมาธินี่เริ่มเป็นทางสองแพร่งเข้ามาแล้วคือไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆประจักษ์แจ้งเป็นความเข้าใจเป็นคิปปาพิญญาง่ายๆได้รู้ได้ง่ายๆจะต้องคบคิดพินิจพิจารณาต้องใช้สติต้องใช้สัมปชัญญะใช้สมาธิอย่างมากทีนี้ต่อมาเมื่อมาถึงยุคสมาธินี่มันค่อนข้างจะมีปัญหาแทรกขึ้นมาคือสมาธินั้นเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่เป็นวิปัสสนาญาณไม่เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแต่มันมีญาณอย่างอื่นขึ้นมาก่อนอย่างพวกโลกิยะญาณพวกเมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอนพวกเนื้อธรรมดาพวกเอตาเซนโซเรียเปอร์เซปชันคือพวกอภิญญาหูทิพตาทิพมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรขึ้นมาก็เลยตรงเนี้ยมันก็ไปบังอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียจิตใจก็ไปแบกไปรับไปยึดถือเพิ่มเข้ามาอีกว่าเราเก่งเราดีเราอะไรก็แสดงฤทธิ์แสดงเดชออกไปผู้คนทั้งหลายก็อัศจรรย์และทีนี้อัศจรรย์เลยเรื่อนลั่นหลังไหลกันเข้ามาหาท่านผู้นี้ถ้าเขาไม่มาท่านผู้นี้ก็อยากจะออกไปแสดงฤทธิ์แสดงเดชต่างๆตรงนี้เป็นเหตุให้คนเข้ามาหาค่านิยมความเคารพนับถือมันเนื้อมนุษย์ธรรมดาคนก็นับถือทีนี้เขาก็มองภาพพระมองภาพพระบอกจะดีไปหมดเลยพวกที่อยู่ในป่าในดงเนี่ยตรงเนี้ยพระก็เริ่มเมาฤทธิ์เมาเดชได้ว่ามัทธอิทธิเมาฤทธิ์แล้วนะแสดงฤทธิ์แสดงเดชหลังจากนั้นก็มัทธลาภังเมาลาภเมาเสียงสรรเสริญเยินยอองค์อื่นพลอยได้อานิสงส์ด้วยองค์ที่ไม่มีฤทธิ์มีเดชพอพระอุ้มบาเข้าไปบิณฑบาตในบ้านในช่วงวิมุตติในช่วงสมาธินี้พระยังอยู่ในป่านะอุ้มบาเข้าไปในบ้านคนทั้งหลายเขาสรรเสริญเยินยอชื่อเสียงของท่านดังไปจากปากต่อปากไปอย่างใครก็ยินดีต้อนรับอยากจะใส่บาตรใส่อะไรให้เอาใจใส่ใกล้ชิดพี่หนอปีเถาได้พบได้เห็นได้ผูกได้จากในที่สุดแต่ละหมู่บ้านก็เริ่มสร้างจุดนัดพบขึ้นเรียกศาลากลางบ้านถ้าท่านมาบิณฑบาตไม่ต้องลำบากฝนตกฟ้าร้องให้ท่านมารวมตัวกันที่นี่พวกเราก็ไปคอยใส่ตรงนั้นและฟังท่านพูดท่านแสดงท่านอะไรให้ฟังก็ดีนานๆเข้าประเพณีลัทธิเช่นนี้มันก็ค่อยๆขยายตัวไปขยายไปทั่วไปในชุมชนคนทั้งหลายมีความเลื่อมใสมากเกินบางทีก็มีพระแก่บางทีก็ฉันอิ่มแล้วบางทีบิณฑบาตแล้วก็ฉันตรงนั้นฝนตกปังแดดออกฟ้าร้องฉันถ้าตรงนี้แหละเวลามันจะล่วงเลยไปฉันประกอบยังเหน็ดยังเหนื่อยขอพักขอผ่อนหน่อยนานๆเข้าชาวบ้านก็ค่อยๆขยายสร้างกุฏิกุฏินั้นก็แปลว่ากระท่อมดีๆเนี่ยสำหรับเป็นที่มุงที่บังให้ท่านได้พักผ่อนท่านมี3องค์4องค์ก็สร้าง3 4หลังขึ้นเอาไปเอามามันก็กลายมาเป็นวัดบ้านนอนค้างคืนวัน2วันเอาไปเอามาก็ให้อยู่เสียที่ในบ้านนี่แหละผู้นี้ก็ยังจะเข้ามาใหม่ช่วงนี้วัดบ้านเริ่มเกิดขึ้นทีนี้เมื่ออยู่ในบ้านเนี่ยสมาธิมันก็ลดลง เพราะว่าสปายะสภาพแวดล้อมความสะดวกสบายที่จะเกื้อกูลแก่การเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยมันไม่มีมันได้ยินมันได้เห็นมันได้กลิ่นมันได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ได้ใกล้ชิดได้คลุกคลีกับชาวบ้านสิ่งที่จะต้องรักษาไว้อย่างหนักหน่วงกว่าเก่าระมัดระวังก็คือศีลระบบชีวิตระเบียบสังคมที่อยู่ที่นี่จะต้องมันไม่ได้ไกลห่างจากสายตาของชาวบ้านชาวบ้านจะต้องดูจะต้องรู้จะต้องเห็นในที่สุดท่านก็รักษาระบบระเบียบนี้ยุคนี้เรียกว่าศิลยุคยุคที่หนักแน่นมาทางศีลทางระบบทางระเบียบพอออกมาอยู่ใกล้ชุมชนทำอะไรชาวบ้านเขาจะเห็นได้ง่ายไม่เหมือนอยู่ในป่าในดงแล้วส่วนสมาธิก็ลดลงมีก็มีจำนวนน้อยนอกจากผู้ที่มีมาจากในป่าหรือผู้ที่มีสมาธิตามธรรมชาติแต่สมาธิค่อยๆคลายลงจางลงก็มาถึงศีลรักษาแต่ศีลพออยู่ใกล้ชาวบ้านดังกล่าวแล้วเห็นไหมสมาธินี่มันแยกตัวออกมามันเป็นทางสองแพร่งเข้ามาแล้วนะคือส่วนหนึ่งพาให้ไปหลุดไปพ้นไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดวิปัสสนาญาณเห็นความเกิดความดับความพังพินาศลงเห็นสิ่งที่แตกสลายทำลายไปเห็นส่วนประกอบต่างๆเมื่อแยกตัวกันออกต่างความก็ต่างไปความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางจางคายออกไปจนไม่ต้องยึดถือจนไม่ต้องปล่อยวางแล้วสมาธิอีกส่วนหนึ่งมันเกิดอภิญญาหูทิพตาทิพเกิดแมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอนอะไรขึ้นมาจิตมันก็หลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกพอเห็นสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันหอมหวนมันเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเห็นความเกิดความดับเห็นอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับเกิดขึ้นแล้วมันดับเกิดขึ้นแล้วมันดับจนจิตใจกลายเป็นธรรมดาธรรมชาติเคยชินกับสิ่งเหล่านี้จนไม่รู้สึกจะเข้าไปยึดไปถือไปแบกไปห้ามไปเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ถ้าอย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อความปล่อยวางปล่อยวางจนไม่ต้องปล่อยวางทีนี้สมาธิมันก็เลยเป็นทางสองแพร่งอยู่ตรงนี้ตรงนึงเป็นไปเพื่อปล่อยวางอีกจุดนึงมันเป็นไปเพื่อยึดมั่นลึกเข้าไปอีกเพราะนั้นอย่าประหลาดใจนะปัจจุบันเราได้ยินข่าวครูบาอาจารย์ที่โด่งดังมีฤทธิ์มีเดชมีแมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอลคนทั้งหลายหลั่งไหลแห่แหนไปเหมือนเทพเจ้าแต่สุดท้ายมามันได้ยินข่าวแล้วเดี๋ยวมีลูกเดี๋ยวมีเมียเดี๋ยวเป็นอย่างโน้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อเหตุร้ายทำลายพระพุทธศาสนาส่วนที่เชื่อก็เชื่อสุดเก่าสุดหัวส่วนที่ไม่เชื่อก็เถียงคอเป็นเอ็นทะเลาะกันเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่าได้แปลกใจนี่แหละคือผลของการใช้พลังจิตในทางที่ผิดถ้าใช้พลังจิตไปเป็นเครื่องมือของกามใช้สมาธิเนี่ยไปเป็นเครื่องมือของกามระวังยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดามีกำลังวังชาทางกายมากแต่กำลังจิตเขาน้อยเขาจะปฏิบัติกามกิจก็ได้เท่าที่กำลังกายเขามีแต่ส่วนผู้ที่มีสมาธิแล้วจะลืมนะมันเกินมนุษย์ธรรมดาสามัญ นะแต่มันที่เรียกว่ามันวิปริตมากที่ใช้พลังจิตไปเป็นเครื่องมือของกามแสวงหากามแล้วมันก็จะเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาดังที่มีข่าวคลึกครองกันทั้งบ้านทั้งเมืองจนเป็นโศกนาฏกรรมของพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันไม่ได้แปลกประหลาดมันเป็นอย่างนี้หนทางมันไปอย่างนี้ถ้าไปเอาพลังจิตไปใช้ในทางที่ผิดมันจะวิปริตเมื่อเอาไปใช้ทางกามจนน่าอัศจรรย์ลั่นเลื่อนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เกินกว่ามนุษย์ธรรมดามันเป็นไปให้เห็นให้รู้ให้ได้ยินอยู่ในสมัยนู้นก็เหมือนกันสมาธินี้ก็เลยมีทางอยู่สองแพร่งถ้าได้แต่อภิญญาโลกีมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพรู้จักจิตจักใจของคนอื่นแสดงฤทธิ์อะไรต่างๆแต่ยังไม่เข้าไปถึงอาสวัคคยญาณประจักษ์แจ้งรู้เห็นชัดเจนจนทำให้สิ้นไปซึ่งความเคยชินแห่งราคะโทสะโมหะที่มันเคยชินเคยฝังมันหมดไปร่วงโรยพลุ่งพลั่งโผล่หายออกไปอย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันอีกอย่างเพราะนั้นสมาธิดังกล่าวแล้วสรุปลงตรงนี้เทวะมันเป็นทางสองแพร่งเหมือนกันต่อมาก็มาถึงศีลเมื่อมาอยู่ในบ้านคนเขาเคารพเลื่อมใสแล้วก็ต้องมารักษาระบบชีวิตระเบียบสังคมของพระสงฆ์ให้งดงามทุกกระเบียดนิ้วตรงนี้ก็ยิ่งงามคนทั้งหลายก็ยิ่งเคารพเลื่อมใส เอาใจใส่อุปธรรมอุปถากเห็นเพียงพระก็เกิดมโนภาวนิยาเจริญใจได้เห็นเจริญใจเมื่อได้เข้าใกล้คิดไปไกลถึงลูกถึงเต้าถ้ามีลูกมีเต้าก็ขอให้เป็นอย่างนี้กลายเป็นบุคคลในอุดมคติของชาวบ้านเมื่อกลายเป็นบุคคลในอุดมคติแล้วมีลูกเขาก็อยากจะให้หลงวัดมีล้างก็ยังให้หลงวัดได้ไปใกล้พระได้ยินท่านพูดท่านสอนตรงเนี่ยเริ่มขึ้นการได้ใกล้ชิดกับชาวบ้านกับสังคมก็เริ่มตอบแทนเขาโดยการแนะนำพร่ำสอนบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันไหนควรกระทำอันไหนควรละควรวางควรเจริญให้เกิดให้มีการสอนคนก็เริ่มเกิดขึ้นลูกเต้าเขาก็โตมาก็เอามาวัดทีนี้การผูกพันกันก็ล้ำลึกแม้แต่จะตั้งท้องตั้งครรภ์ก็มาถวายลูกในท้องดังในสมัยพุทธกาลมายังพันเตกุจิคโตกุมารโววากุมารีวาโสภควันตังสรณังคัจฉติธัมมันจะภิกขุสังฆัญจะอุปาสกังนังทะเลตุอัจฉตะเคทานิพานุเปตังข้าแต่ท่านผู้เจริญบุตรอยู่ในท้องของข้าพเจ้าเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามเมื่อเขาคลอดออกมาแล้วบัดนี้เขายังไม่คลอดขอให้เขาเข้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสรณะพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นสรณะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตจนตายไปฝากท้องฝากครรภ์วัดวาอารามก็เลยกลายเป็นโรงพยาบาลเป็นสถานผดุงครรภ์นะเนี่ยฝากไปลูกพระรัตนตรัยตั้งแต่ในท้องพอคลอดออกมาแล้วก็อุ้มลงไปวัดอีกแหละไปถวายให้พระเป็นลูกพระรัตนตรัยมะยังพันเตกุมาโรมะยังพันเตกุมาลีลูกของข้าพเจ้าลูกชายคนนี้ลูกหญิงคนนี้โสภควันตังสรณังคัจฉติธัมมันจะภิกขุสังฆะจะเอามาเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนะเป็นอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตชีวิตเจริญเติบโตภายใต้เบ้าหล่อล้อมแห่งพุทธศาสนาตรงนี้แหละพระก็เลยผูกพันกับญาติโยมการสอนคนมันก็เกิดขึ้นเมื่อมีการสอนมันก็ต้องมีการเรียนวัดวาก็เลยกลายเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลเป็นศาลสถิตยุติธรรมเป็นคลังพัสดุเป็นโรงมหรสพทางจิตใจทางวิญญาณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชุมชนของสังคมเมื่อเป็นเช่นนี้ความผูกพันพระสงฆ์ผู้อยู่ในวัดกับชาวบ้านจึงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมก็คือพร้อมที่จะสอนคนมาถึงยุคนี้พระสงฆ์องค์เจ้าต้องเล่าเรียนต้องศึกษาวิชาการสิ่งที่เราที่เรียนนั้นก็ไม่มีอะไรมากกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มีแหล่งก็ต้องเดินทางไปถึงลังกาถึงพม่าจากไทยไปลาวจากลาวมาไทยไปเขมรไปลังกาไปพม่าไปถึงอินเดียไปนั่นก็ไปเพื่อจะได้หลักธรรมคำสั่งสอนทางวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยคืนมาแนะนำพร่ำสอนชาวบ้านยุคนี้เรียกว่าสุตายุคยุคที่4ยุคศึกษายุคเราเรียนเพื่อจะเอามาบอกเอามาสอนกันเมื่อถึงยุคนี้นะยุคสุตะเนี่ยยุคศึกษายุคเราเรียนเนี่ยแต่ก่อนนั้นก่อนหน้านั้นถือศีลอย่างเคร่งครัดพออยู่ใกล้ชาวบ้านพอมาถึงยุคสุตะนี้ศีลลดลงจางลงการประพฤติตัวก็ย่อหย่อนทำวินัยมากขึ้นในยุคศีลนี้สมาธิลดลงการนิ่งทางสมาธิก็เหลือน้อยพออยู่ในบ้านแล้วในยุคสมาธิวิมุตติลดลงน้อยลงดีไม่ดีหลงก็ไปติดตังกับลาภสักการะกับฤทธิ์กับเดชของสมาธินี่เป็นอย่างนี้ตอนยุคแรกๆยุควิมุตติยุคหลุดยุคพ้นต่อมายุคที่สองเป็นยุคของสมาธิวิมุตติลดลงสมาธิเข้มข้นมีฤทธิ์มีเดชแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้ก็เกิดทางสองแพร่งในที่สุดเมื่อมีฤทธิ์มีเดชเป็นที่เคารพเลื่อมใสนับถือของชาวบ้านลาภสักการะหลั่งไหลมาการเรียนแบบการเอาอกเอาใจกันเกิดขึ้นกลายมาสู่การอยู่ในบ้าน